zł w jedną stronę. Wybierz jedną z 11 greckich destynacji. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Około 20 zakładników w uprowadzonym autobusie w Łódzku na Ukrainie. Napastnik ma broń. Słychać było strzały. O trudnych, ale dobrych rozmowach mówi premier Mateusz Morawiecki, podsumowując szczyt w Brukseli. Te 750 miliardów złotych to na najbliższych kilka lat ogromny zastrzyk finansowy. Tu rodziła się Solidarność. W 16 miastach Polski otwierają się właśnie rocznicowe wystawy. Trwają negocjacje z napastnikiem, który w Łódzku na zachodzie Ukrainy zabarykadował się w autobusie, w którym jest około 20 pasażerów. Ma przy sobie ładunek wybuchowy i broń. Media donoszą, że słychać było strzały, a w szybach pojazdu widać ślady po kulach. Na razie nie ma informacji w sprawie poszkodowanych ani dokładnej liczby zakładników. Na miejscu są antyterroryści. Policja zablokowała centrum miasta. Mężczyzna miał wyrażać niezadowolenie z systemu na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że osobiście nadzoruje sytuację. Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby rozwiązać tę sytuację bez ofiar, dodał prezydent. Do Łódzka pojechał już szef MSW Arsen Awakow. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych informuje, że w rozmowie z przedstawicielami organów ścigania mężczyzna przedstawił się jako Maksym Płochoj. Jest autorem książki Filozofia przestępcy. To były dobre, ale trudne rozmowy, podsumowuje już w Warszawie premier Mateusz Morawiecki wyniki zakończonego nad ranem szczytu w Brukseli. Takie, które skutkują dobrymi szansami rozwojowymi dla Polski, ale także dobrym planem odbudowy dla całej Europy. Te 750 miliardów złotych to na najbliższych kilka lat ogromny zastrzyk finansowy. Trzeba podkreślić, że Polska liczy się dużo bardziej niż jeszcze kilka lat temu, że nie mamy tylko głosu doradczego, ale mamy głos decydujący albo współdecydujący. Unijni przywódcy porozumieli się zarówno w sprawie budżetu wspólnoty, który ma wynieść nieco ponad 1 bln euro, jak i funduszu odbudowy w wysokości 750 miliardów euro. Polska ma otrzymać 125 miliardów w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. 399 kolejnych osób zakaziło się koronawirusem w Polsce. Resort Zdrowia poinformował o kolejnych 9 ofiarach śmiertelnych. 232 osoby wyleczono. Według raportu Ministerstwa Zdrowia na 399 nowych przypadków koronawirusa najwięcej, 140, odnotowano na Śląsku. 62 osoby zachorowały w Małopolsce, 59 na Mazowszu. Powyżej 20 przypadków potwierdzono w województwach świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim. Resort poinformował o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem. Najmłodsza ofiara miała 49, najstarsza 89 lat. Od początku pandemii wyleczono blisko 30 800 pacjentów na blisko 40 800 zakażonych koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie kino na wodzie czy leżaki na piasku w Paryżu na tradycyjnej plaży nad Sekwaną. Zupełnie nieoczekiwanie atrakcją jest punkt, w którym przeprowadza się testy na koronawirusa. Na rzece zorganizowano kino. Projekcje filmów można oglądać z kręcących się na wodzie pontonów. Są i leżaki, ale to nie one są bohaterami tegorocznej odsłony plaż nad Sekwaną i nad kanałami w La Villette. Tym bohaterem są stoiska, na których uczestnicy plaż, turyści i mieszkańcy stolicy mogą się zbadać na obecność koronawirusa. To tak zwana wioska zdrowia. Tam ustawiają się kolejki tych, którzy chcą się poddać testom. Kropla krwi z palca i za kwadrans jest wynik. Masz wirusa, jesteś od niego wolny, czy już go przeszedłeś? To trzy z możliwych odpowiedzi. Pojemników z żelem do dezynfekcji jest chyba tyle, co pryszniców. A naprawdę jest upalnie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W 16 miastach Polski Instytut Pamięci Narodowej otwiera właśnie wystawy Tu rodziła się Solidarność. To druga odsłona ekspozycji, którą będzie można zobaczyć m.in. w Warszawie na Dworcu Centralnym, na Rynku Nowego Sącza, w Białymstoku czy Mrągowie, mówi prezes IPN Jarosław Szarek. Solidarność to są te wielkie nazwiska znane z podręczników historii, z pierwszych stron gazet, ale tych wielkich nazwisk by nie było, gdyby tle, ale w kolejnych szeregach tych zmagań były setki tysięcy innych ludzi. Ekspozycja pokazuje ogólnopolską mapę i znaczenie strajków z lipca, sierpnia i września 1980 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 24 stopnie w Krakowie, 23 w Warszawie, Wrocławiu i Przemyślu, najchłodniej nad morzem 19. Tyle w najcieplejszym momencie dnia pokażą termometry. Może padać i mocno wiać, najpierw na wschodzie i południu, potem także w okolicach Szczecina. Synoptycy ostrzegają, że wzdłuż całej wschodniej granicy zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 12:05. Byle do 13:00. I tak będziemy z Państwem do 13:00 w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Dariusz Pieruk, który czeka przy telefonach i mam taką prośbę, żeby go pocieszyć, bo jest mu smutno. 22,7 trójek oraz śmiejący się tutaj Piotr Stelmach i mówiąca te słowa Gabriela Darmetko. Całkiem poważna, chciałem jeszcze dodać. Całkiem poważna Gabriela Darmetko. Jeśli Gabrielo nie masz nic przeciwko, to ja po raz trzeci dzisiaj albo Jaggera, albo Stonesów, no dlatego, że oni chyba dobrze przylgnęli do naszego duetu, tak mi się wydaje. Oczywiście. Tops. It's the same, come on, I'll make you a star. I'll take you a million miles from all this, but you want a better star. Come on, come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no acting school. Don't need no casting couch, be a star in bed. Time, baby. I swear we're never gonna stop, baby. Cheers. Ależ to jest balladzisko, że tak to dziwnie nazwę, ale naprawdę kapitalne. Tops, płyta Tattoo You, 81 rok, zespół The Rolling Stones. Jakieś nowości, zakulisowe informacje w tej sprawie? W sprawie Stonesów? Mhm. Całkiem niedawno przypomniał mi mój Instagram, że dwa lata temu zrobiłam sobie zdjęcie i krótką pogawędkę ucięłam z żoną Keitha Richardsa, Patty Hansen, na temat ich psów, bo oni też mają buldoga francuskiego, ja też kocham buldogi francuskie i bardzo fajna kobieta, można z nią normalnie porozmawiać, nie ma w sobie nic z gwiazdy, a przecież była topową modelką. Tak, jak się ów buldog wabi? Sugar. Ma 13 lat. Sugar. Tak. No, to już sobie wyobrażam Keitha, jak do niego woła. Come on. To jest znak, że Daniel Wyszogrodzki wkrótce będzie tutaj w studiu, ale będziemy rozmawiali o poważnych, nie do końca wesołych tematach. Jednak życie płynie i nie zawsze płynie takim nurtem wesołym i radosnym, jakiego byśmy się od tego życia spodziewali. O tym Daniel za kilka minut. Tymczasem Green Day. Już prawie kwadrans po 12, a to oznacza, że czas na... Klucz do autostrady. Daniel Wyszogrodzki, dzień dobry. Dzień dobry, witam was, witam państwa. No dzień dobry, witaj Danielu. Zapowiadałem to już trochę, tak nieco przygasając ten super wesoły nastrój, który nam się tu zrobił po godzinie 12. No ale też chcemy reagować, czy ty chcesz w swoich kącikach reagować na to, co się dzieje, a nie zawsze są to sprawy wesołe. No i ta autostrada moja dzisiaj tak się właśnie urywa. Ona prowadziła z Wrocławia przez Wielką Brytanię, przez Dublin, aż gdzieś tam do Belfastu, do Irlandii Północnej. Dlatego, że dowiedziałem się wczoraj, że odszedł mój kolega, tłumacz, ale też bardzo osoba związana z muzyką, zwłaszcza z muzyką rockową, Jarek Rybski. Jarosław Rybski z Wrocławia, rocznik 66. I my tak się trochę znali, jak to tłumacz z tłumaczem. Czyli najpierw wiedzieliśmy więcej o sobie na odległość, potem jakieś spotkania, targi książki i tak dalej. Natomiast bardzo nas zbliżył kontakt, regularne telefony, rozmowy. Był to człowiek taki o wielkim poczuciu humoru i taki typ renesansowy współczesny, bo on się heraldyką zajmował i muzyka, fotografika i łączył w sobie takie, tak jak to bywa ze złożonymi osobowościami, łączył sobie takie pozorne przeciwieństwa. Na przykład fascynował się muzyką celtycką i metalem. Mhm. Także dla niego tam The Chieftains i Metallica to była zupełna norma. Uwielbiał hard rocka, uwielbiał metal, uwielbiał AC/DC na przykład. Zawsze mówił AC piorun DC. Tłumaczył książki, współpracował z pismami muzycznymi, był też radiowcem przez pewien czas. I odszedł tak nagle i ja zupełnie się z nim mogę pogodzić, bo to dla mnie zupełnym zaskoczeniem. I przypominam sobie jego książki, bo wielokrotnie rozmawialiśmy o nich. Tłumaczył biografię Hendrixa, Lennona, autobiografię Erika Claptona. Przetłumaczył taką świetną książkę, biografię Toma Waitsa, Dzikie lata. I opowiadał historię, notabene w posłowie ją zawarł, że spotkał Toma Waitsa kiedyś w Pradze i rozmawiał z nim o muzyce, nie wiedząc, z kim rozmawia. To już było dawno, się trochę trudno w to uwierzyć, a ta anegdota jest opisana w tej książce w polskim wydaniu. No i oprócz tego jeszcze tłumaczył Irvina Welsha, Trainspotting, druga część, takie naprawdę czasami bardzo ambitne rzeczy, S.A.T.S. Eliota. No był takim typem renesansowym i kochał bardzo ten swój Wrocław. I tutaj mi było z nim zupełnie nie po drodze, bo ja z Wrocławiem słabe związki, on z Warszawą rzadko, ale kontakt cały czas, przez całe lata i takiego słynne telefony. Ni stąd, ni zowo, na co słychać? Ja tak przez pierwsze parę minut tego wyczuwałem, czy on coś potrzebuje, czy chce się coś dowiedzieć. Mm-hmm. Nie, co słychać? Sobie gadaliśmy godzinami. Wiesz co, tak czasami sobie myślę o takich właśnie osobach, że przecież muzyka, czyli ta materia, którą między innymi my się zajmujemy, ona jest tak plastyczna, że za każdym razem, jak się o niej wypowiadasz, czy piszesz, to no, trzeba, bo to jest naturalne. Przedostają się do tych recenzji, czy do stwierdzeń, czy do słowa pisanego, czy do mówionego, bardzo często twoje własne opinie z twojego świata, z twojej głowy, z twojej wyobraźni. I jeżeli ktoś taki odchodzi, to tak sobie myślę, ile takiej wyobraźni, ile wiedzy zabrał, tak, prawda? Tak, i ja to zawsze też o tym myślę w ten sam sposób. Właśnie wiedza, wyobraźnia i łączenie takich, to była, tak jak powiedziałem, szeroka, złożona osobowość. I nagle to wszystko znika, trudno się z tym pogodzić. A jeszcze Jarek pisał swoje książki. Rozpoczął całą serię książek o kryminałów z myszką, które dzieją się we Wrocławiu. Lata 50., PRL, Czarne Wołgi, te rzeczy, Gromił, Warkot, to są nazwiska. Gromił to jest nazwisko milicjanta. Tak. Bardzo zabawne. Bardzo zabawne te książki. Pracował nad trzecią częścią. Nie wiem, jak on to zrobił, ale dostał blerbo od Grahama Mastertona, który napisał, że to jest fantastyczna książka. Oni się po prostu spotkali, podejrzewam, że Jarek mu ją opowiedział. I na drugim tomie jest fantastyczne, Graham Masterton. Mówił Jarek o ekranizacji tych książek i teraz jakby to się wszystko urwało. Ja nawet nie wiem, czy wyjdzie trzeci tom Gromiła, czy jakieś jeszcze książki teraz się ukażą w jego przekładzie. I to jest strata, tak jak mówię, także dla ludzi takich jak my, którzy się pasjonują muzyką, dla słuchaczy Trójki, bo właśnie te biografie rockowe, te jego związki z rockiem, z muzyką bardzo bliskie. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli mamy zagrać coś dzisiaj tak dla Jarka, to pomyślałem sobie, że to nie będzie żadne rekwiem, że to będzie coś, co jakby dla mnie go uosabia, czyli te przeciwieństwa, że trochę celtyckości, trochę czadu, ogromne poczucie humoru i ta jasna strona ulicy, bo jak on chodzi po tym swoim Wrocławiu, to zawsze ta strona, po której on szedł, była jasna. No to pamięci Jarka Rybskiego teraz od Daniela Wyszogrodzkiego i od nas The Pogues. With nothing at all, and I knew that day I was gone. Sunny Side of the Street, zespół The Pogues, pamięci Jarka Rybskiego, którego wspominał pięknie Daniel Wyszogrodzki. Autostrada, właściwie klucz do niej, klucz do autostrady pojawi się jej autor za tydzień w audycji Byle do 13. Sitting on a pavement, someone broke his wing. Now that bird is going nowhere and is suffering. Now I understand the setup, I see everything. Spider sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly is I. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find. Z jednej strony trochę zapomniana płyta, a z drugiej strony tak sobie myślę, że jest tam kilka znakomitych radiowych utworów. Naughty Little Doggy, Iggy Pop i To Belong. 25 minut po godzinie 12. Dlaczego, Gabrielo, akurat zazdrość? Po pierwsze, lubię tę piosenkę w oryginale. Po drugie, ta wersja spodobała mi się jeszcze bardziej. I to jest piosenka z gatunku słucham w kółko przez na przykład miesiąc. Okej, okay. No to posłuchaj jeszcze raz.

No i proszę, jak ładnie, jak przyjemnie może być. Liam Gallagher, Now That I've Found You. Za 25, no 6 minut, godzina 13, byle do 13. Przypominamy, że to właśnie nazwa tej audycji. Już mam nadzieję, trochę wszyscy okrzepliśmy, jeżeli chodzi o ten radiowy bon mot. I mam nadzieję, mamy nadzieję, że się dobrze u Państwa jednak przyjął, mimo licznych kontrowersji. Byle do 13, proszę dobrze kojarzyć tę antenę i właśnie między innymi poprzez te audycje dobrze kojarzyć te 4 godziny. Gabi, co teraz muzycznie? Bo chyba nam się jakiś debiut na pokładzie szykuje. No, powiedzmy, w końcu udało mi się ciebie zaskoczyć. To jest piosenka, która ma 58,1 milionów odtworzeń na YouTubie. Ile? 58,1? Przepraszam, 58 milionów odtworzeń na YouTubie. Okay. 121 na bardzo popularnym serwisie streamingowym. 11 minutes. Bardzo mówi proszę. Ci coś to jeszcze nie? Nie do końca, ale zaraz mi pewnie powie. Rozumiem, że ty czasami pokazujesz muzykę od strony tych wyświetleń i mediów, które są, które no, o czymś mówią jednak, tak? No trzeba, myślę, tak patrzeć, bo to już taka równoległa rzeczywistość się tworzy. Radio radiem, ale internet też kreuje swoje gwiazdy. Okej, a możemy być w takim razie delikatnie, umownie po dwóch stronach barykady, jeżeli oczywiście chodzi o pokazywanie ale muzyki. Ale też, jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. Wszystko może działać razem. Słynne powiedzenie niedźwiedzia. Myślę, że w dalszym ciągu jest aktualne. No to niech będzie, bardzo proszę. So why aren't you here? Why aren't you here? Why aren't you here? No, no, no, jaka koda, tego się zupełnie nie spodziewałem. Zaskoczyłam. Young Blues, trochę tak. Stefanowi Baldiniemu bardzo dziękujemy za piękne foty z Wiednia, a pozdrowienia od pary z Wiednia, tak napisał jeszcze cała panorama downtown wiedeńskiego jest tutaj na tej fotografii. 13 liczbą albo słowem @polskieradio.pl. Bokka teraz. Bang, bang, Bokka. Fajnie to zabrzmiało tak razem. W studiu pojawił się w tym momencie Ernest Zozuń, szef redakcji Aktualności. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, szefie. Co tam dzisiaj między 16 a 19 w popołudniowym? Zapraszamy do Trójki. Słuchaj, szefie, a powiedz powiedz mi rzecz następującą. Tak. Jak byłeś małym chłopcem, to grałeś w piłkę nożną? O, kochany, nawet zawodowo. Przepraszam, dlaczego to pytanie tylko do chłopca jest? A ty też grałaś? Oczywiście, że grałam w piłkę nożną. A jakim piłkarzem i zawodnikiem chciałaś być? Napastnikiem byłam, jeżeli chodzi o pozycję. A z nazwiska? A z nazwiska David Beckham oczywiście. Ale on nie był napastnikiem, to wiem. No ja miałem, wiesz, bliskie konotacje łódzkie. Boniek Smolarek. Ja rozumiem. Wy jesteście troszkę starawi, więc to są dawne takie dywagacje piłkarskie. Proszę pana, co pan przed chwilą tu powiedział na antenie? I to poszło w cały świat. Jacy jesteśmy, że co? Troszkę starawi i wasze dywagacje są już trochę przedawnione, ale my te wasze dywagacje dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, skonfrontujemy z dywagacjami młodych ludzi, którzy teraz kopią w piłkę. Będzie taka te trochę czasu na to poświęcimy. Spróbujemy też wytłumaczyć, czym skończył się szczyt Unii Europejskiej. To najważniejsze wydarzenie, bo teorie są na ten temat różne. Kto wygrał, kto przegrał, kto starczą, kto na tarczy. Pracujemy nad tym, by państwu dokładnie powiedzieć, jakie są skutki tego szczytu i kto ile pieniędzy z tego szczytu wyjął. Będziemy także zajmowali się rzeczą chyba najważniejszą dla nas, bo codzienną, a mianowicie komarami. Co, ugryzły? No ugryzły, żeby raz ugryzły, ale wojna trwa. A wiecie pan... Ale nie wszędzie są komary, chciałam zauważyć. Wojna trwa i powiem więcej. Trwa wyścig zbrojeń w tej sprawie. I o tym też będzie dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nietoperze, właśnie. Ja mam taką nietypową zapowiedź wsteczną, bo Ernest Zozuń do państwa oczywiście mówił, zapraszał. Bardzo ci dziękujemy, Erneście, za tę wizytę. Dziękuję. Ale powiem tak. Się odezwał Osesek. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa zdukony, co pędzi jacy. Ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept. Nie ugniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Ty ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię. Nie pokonasz miłości. się w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. Ależ to jest piękny utwór, Nie pokonasz miłości, Robert Gawliński z filmu Wiedźmin, z muzyką oczywiście Grzegorza Ciechowskiego. Telefony dzwonią do Darka Pieroga w dalszym ciągu, 22 i 7 trójek. Halo, dzień dobry. Chciałbym jedną rzecz teraz zwrócić uwagę, bo tu panowie przed chwileczką sobie mówią, szefie, szefie, szefie, szefie, no jak to do szefa, no do szefa to się mówi, panie szefie. Pan szef Ernest Zozuń był naszym gościem, to za tydzień jak będzie, albo za dwa tygodnie, to go tak zatytułujemy. Może być? Blok party jeszcze przed 13. I still remember.